پیش لفظ۔ داغستان کے پہاڑوں کے قلب میں وسیع میدان میں صدا نامی آوار گاؤں واقع ہے۔ اسی گاؤں میں ایک گھر ہے جو اپنے پڑوسی گھروں سے ظاہری صورت میں کسی طرح مختلف نہیں ہے۔ وہی ہموار چھت، چھت پر وہی پتھر کا بیلن، ویسا ہی پھاٹک اور چھوٹا سا صحن، لیکن اس چھوٹے سے داغستانی گھر سے، اس چھوٹے سے سنگین پہاڑی آشیانے سے پرواز کر کے دو شاعرانہ نام دنیا کی وسعتوں میں پھیل گئے۔ ان میں سے پہلا داغستان کے عوامی شاعر حمزہ صداسا کا ہے اور دوسرا داغستان کے عوامی شاعر رسول حمزہ توف کا نام۔ اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں کہ بزرگ پہاڑی شاعر کے خاندان میں پروان چڑھنے والا لڑکا بھی شاعری کی محبت میں مبتلا ہو کر خود بھی شعر کہنے لگا، لیکن شاعر کا یہ بیٹا خود شاعر بن کر باپ کی شہرت کی سرحدوں سے کہیں آگے نکل گیا۔ بزرگ حمزہ نے زندگی میں جو سب سے طویل سفر کیا تھا وہ داغستان سے ماسکو کا سفر تھا، لیکن رسول حمزہ توف کثیر قومی سوویت کلچر کے سفیر کی حیثیت سے دنیا کے تقریباً سارے ملکوں کو جا چکے ہیں۔ رسول حمزہ توف کی سوان حیات میں ظاہری طور پر کوئی امتیازی خد و خال نہیں پائے جاتے۔ وہ 1923 میں سوویت خود انتظامی ریپبلک داغستان کے صدا نامی گاؤں میں پیدا ہوئے اور آرانین کے ثانوی اسکول میں تعلیم حاصل کی، پھر بوئناکس کے ٹیچروں کے آوار کالج گئے، ٹیچر رہے، آوار تھیٹر میں کام کیا، اپنی ریپبلک کے ایک اخبار میں کام کیا۔ ان کی پہلی نظمیں 1937 میں شائع ہوئی۔ رسول حمزہ توف کی تخلیقی تقدیر نے اس وقت پلٹا کھایا جب وہ ماسکو کے ادارے ادب میں داخل ہوئے۔ یہاں نہ صرف ماسکو کے بڑے بڑے شاعر ان کے استاد تھے بلکہ فنی دوست اور رفیق بھی انہیں نصیب ہوئے۔ یہاں انہوں نے پہلے مترجم تلاش کیے، یا ممکن ہے یہ کہنا زیادہ ٹھیک ہوگا کہ مترجموں نے ان کو تلاش کیا، اور یہیں ان کی آوار شاعری نے روسی شاعری کا جامہ پہنا۔ تب سے رسول حمزہ توف کے تقریباً 40 شاعرانہ مجموعے مخاچ قلعہ مادری زبان میں اور ماسکو میں شائع ہو چکے ہیں۔ اب وہ وسیع شہرت کے مالک ہیں، ان کو لینن انعام اور داغستان کے عوامی شاعر کا خطاب عطا کیا جا چکا ہے۔ ان کی شاعری دنیا کی بہت سی زبانوں میں گونج رہی ہے، اور اب رسول حمزہ توف نے یہ پہلی کتاب نثر میں لکھی ہے۔ پہلے سے یہ پیش گوئی کی جا سکتی تھی کہ رسول حمزہ توف کا جوہر یہاں بھی اپنی ساری رنگا رنگی کے ساتھ سامنے آئے گا، اور ان کی نثر عام ناولوں اور داستانوں جیسی نہ ہوگی۔ حقیقت میں یہی ہوا۔ بہرحال ان کی نثر کی خصوصیت کچھ نہ کچھ وضاحت کی طالب ہے۔ رسول حمزہ توف نے یہاں اس طرح لکھا ہے جیسے وہ اپنی آئندہ کتاب کا پیش لفظ لکھ رہے ہوں۔ وہ بتاتے ہیں کہ اس کتاب کو کیسا ہونا چاہیے، اس کو کس انداز سے لکھا جائے، اس کا نام، اس کی زبان اور اسلوب کیسے ہوں گے، اس کی تشکیل کیسے کی جائے گی، اور پھر اس کتاب کا مواد کیا ہوگا۔ اس کتاب کا کوئی بھی قاری بے خیالی میں یہ سوال کر سکتا ہے، ہاں یہ تو پیش لفظ ہے اور خود کتاب کہاں ہے، لیکن قاری ایسا کرنے میں حق بجانب نہ ہوگا۔ یہ دیکھنا مشکل نہیں ہے کہ آئندہ کی کتاب کے بارے میں بحث و مباحثہ محض ادبی ہے۔ رفتہ رفتہ چپکے چپکے کتاب کا پیش لفظ پڑھ کر خود مختارانہ اور بیش بہا مواد حاصل کر کے وطن کے بارے میں، اس سے محبت کرنے والے فرزند کے رویے کے بارے میں، شاعر کی دلچسپ اور مشکل ذمہ داریوں کے بارے میں، اور ایک شہری کی دلچسپ اور دشوار ذمہ داریوں کے بارے میں جو کسی طرح اول ذکر سے کم نہیں ہے، ایک مکمل کتاب بن جاتا ہے۔ یہ کتاب سوانح حیات جیسی ہے اور کچھ حد تک اعترافی خصوصیات کی حامل ہے۔ وہ پرخلوص اور شاعرانہ ہے۔ مصنف نے اس کو اپنی ظرافت، بلکہ میں یہ کہوں گا شوخ مزاجی سے چمکا دیا ہے۔ مختصر یہ کہ وہ اپنے مصنف رسول حمزہ توف سے دو ٹوک مشابہ ہے۔ یہ کوئی اتفاقی بات نہیں کہ ایک مرکزی اخبار میں اس کتاب کے بارے میں مضمون کو زندگی کا پیش لفظ کا عنوان دیا گیا تھا۔ میرا داغستان میں قاری کو بہت سے آوار اقوال اور کہاوتیں کبھی مزاحیہ تو کبھی اداس قصے ملیں گے جن سے یا تو خود مصنف گزر چکا ہے یا وہ عوامی حافظے کے محفوظ خزانے سے لیے گئے ہیں اور زندگی اور آرٹ کے بارے میں پختہ خیالات اور تصورات سے معمور ہیں۔ اس کتاب میں بہت ہی اچھی باتیں ہیں، لوگوں اور وطن سے محبت ہے۔ اپنی کاوشوں کے بارے میں قاری کو خطاب کرتے ہوئے خود رسول حمزہ توف کہتے ہیں، ایسے لوگ ہیں جو ماضی کے بارے میں غمگین اور اداس یادیں رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے عموماً حال اور مستقبل کے بارے میں بھی اس طرح کے افسردہ کن تصورات ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں ماضی کے بارے میں جن کی یادیں درخشندہ اور تابہ ہیں، ان کے خیالوں میں حال و مستقبل چمکتا ہے۔ تیسری قسم کے لوگوں کی یادیں خوشکن اور غمگین، تابہ اور اداس ہیں۔ حال و مستقبل کے بارے میں ان کے خیالات مختلف جذبات، تصورات، نغموں اور رنگوں سے مخلوط ہیں۔ میرا تعلق اسی تیسری قسم سے ہے۔ میرے راستے ہمیشہ ہموار نہیں رہے ہیں، میرے روز و سال ہمیشہ آسانی سے نہیں گزرے ہیں۔ میرے ہم اثر تیری طرح میری بھی اس صدی کے وسط میں دنیا کے قلب میں بڑے بڑے واقعات کی گردش میں سیر ہوئی ہے۔ ہر سانحہ ادیب کی دل کو ہلا دیتا ہے، غمناک اور خوشکن واقعات کو فنکار سے کترا کر نہ گزرنا چاہیے۔ وہ برف نہیں، پتھر پر نقش ہوتے ہیں، اور میں زمانہ ماضی کے بارے میں اپنے سارے مشاہدات اور مستقبل کے بارے میں خیالات جمع کر کے تیرے پاس آتا ہوں اور تیرے دروازے پر دستک دے کر کہتا ہوں، میرے اچھے دوست یہ میں ہوں، مجھے اندر آنے کی اجازت دو۔ ولادیمیر سولوخین، ادیب، روسی زبان میں میرا داغستان کے مترجم۔